dekadę. Pod prąd, styl życia, charakter. Pod prąd, bo tu nic nie jest łatwe. Pod prąd, to wyłącznie nasza wina. Pod prąd, nie dasz rady nas zatrzymać. Pod prąd, nie mamy nic do ukrycia. Pod prąd, to po prostu styl bycia. Czasami mam wrażenie, że mam beef samym sobą. Środkowy balet ziomu wciąż dedykuję wrogom. Co z tobą? Daj sercu mocniej zabić. Stań oko w oko i poczuj tą nienawiść. Mówimy wprost, zamiast szeptać za plecami. Hata i peja, jesztama między nami. Wbijamy chuj w policję, wbijamy chuj w sąd. My na tym samym wózku wciąż jedziemy pod prąd. Teraz na ulicy, a kiedyś w domu z żoną. Mam wyjebane, pierdolę to jak Bono. Mam honor, mam szacunek, mam zaufanie. Nie pójdę na dno w to bagno jak kamień. Idę przez życie, chroń mnie dobry Boże. Ta gra jest dzieciaku jak zabawa nożem. Ostrożnie, nie, pod prąd pełna kurwa. I znów melan speją i znów film się urwał. Pod prąd, to kierunek, w którym jadę. Pod prąd, masz tu peję i hadę. Pod prąd, styl życia, charakter. Pod prąd, bo tu nic nie jest łatwe. Pod prąd, to wyłącznie nasza wina. Pod prąd, nie dasz rady nas zatrzymać. Pod prąd, nie mamy nic do ukrycia. Pod prąd, to po prostu styl bycia. Często tak bywa, peja hada o tym gada. Życiowy zakręt pod prąd, nie przesada. I moja dobra rada, a chuj z tym dydaktyzmem. Traktujesz to jak biznes, to wyłapiesz na pizdę. Cudzych dup nie ruszę, ja do dymu mnie nie zmuszaj. Do przodu ruszam, w żyłach krąży już bomba. Stadion to sprzeda, a my wypijemy do dna. Niech żadna szmata do nas się nie upodabnia. Dobrze nas znacie, SL uliczny charakter. Na mixtej prosto jadę, za zakrętem dam radę. Pod prąd, nasza spółka rapu, najwyższa półka. Nikt nie dorówna, skurwysyny, to na temat. Czarny Jim Beam, napisany poemat. Na zawsze twardy syf i ten podkreślony temat. Tyle się zdarzyło, że ja nie ogarnę w moment. Bo tutaj nowy człowiek dowozi nam kolombę. Hada, Ryszard, trauma, to zaczyna cię boleć. Pod prąd, zawodowiec, to mixtej prosto, ziomek. Pod prąd, to kierunek, w którym jadę. Pod prąd, masz tu peję i hadę. Pod prąd, styl życia, charakter. Pod prąd, bo tu nic nie jest łatwe. Pod prąd, to wyłącznie nasza wina. Pod prąd, nie dasz rady nas zatrzymać. Pod prąd, nie mamy nic do ukrycia. Pod prąd, to po prostu styl bycia. Czasem mówiąc, że jest dobrze, wiem, że siebie oszukuję. Jestem jaki jestem, nieszczęście prowokuję. Piszę to, co czuję, choć czuję, wciąż knują. Uliczne nie ma zmiłuj, nic dodać, nic ująć. Pod prąd, po próżę mam we krwi. Prawdziwy syf, z którego nikt nie kpi. Pod prąd, nie potrafię inaczej. Nie mówię pas, nie jestem takim graczem. A ty, który wchodzisz, weź pożegnaj się z nadzieją. Z przegrańców tu się śmieją, większość ogłupił pieniądz. Miasto bez litości chce wycisnąć nas jak szmatę. A ja z tym klimatem trzymam fason, nigdy matę. Na życie mam tu patent, to ulica, dom i klub. Rap dla ziomów, dup, na spełnienie wszelkich snów. I znów pod prąd, samozwańczy lider Ryszard. Ty chcesz dotrzymać kroku, żebyś mi tu nie dyszał. Dyszał. Peja Hada, suche bra. Pod prąd, to kierunek, w którym jadę. Pod prąd, masz tu peję i hadę. Pod prąd, styl życia, charakter. Pod prąd, bo tu nic nie jest łatwe. Pod prąd, to wyłącznie nasza wina. Pod prąd, nie dasz rady nas zatrzymać. Pod prąd, nie mamy nic do ukrycia. Pod prąd, to po prostu styl bycia.